avion, să mă văd cu cineva în Dubai la o cafea. Miercuri mă întorc înapoi, stau puțin doar până joi, apoi plec la Istanbul, că nu m-am plimbat destul. Am făcut-o pe țigancă, pe româncă și turcoaică, de mine să se topească, toate trei să mă iubească. Le țin numai în escale, când la turci, când la bucale, ba la turci, ba în Dubai, ce le place, vai, vai, vai. Iube și arăbește, iube și țigănește, știu să iubesc turcește, iube și românește. Am și la noi și în Dubai, și la Istanbul propriul serai, nu duc lipsa de femei, am și bani și tot ce vrei. Iube și arăbește, iube și țigănește, știu să iubesc turcește, iube și românește. Am și la noi și în Dubai, și la Istanbul propriul serai, nu duc lipsa de femei, am și bani și tot ce vrei. Este mic, stilul meu e mult mai chic, sunt așa cum îmi zic unii, răsfățatul săptămânii, în arta frumosului, sunt bărbatul anului. Și-n poza din pașaport, tot arăta vagabond, nu sunt controlat în damă, sunt divorțul în persoană. Nu mă oprește nimic, le-am bine la iubit, Dalai Lama dacă vrei, în arta seducției. Iube și arăbește, iube și țigănește, știu să iubesc turcește, iube și românește. Am și la noi și în Dubai, și la Istanbul propriul serai, nu duc lipsa de femei, am și bani și tot ce vrei. Iube și arăbește, iube și țigănește, știu să iubesc turcește, iube și românește. Am și la noi și în Dubai, și la Istanbul propriul serai, nu duc lipsa de femei, am și bani și tot ce vrei. Iubești și țigănești,